Welkom bij poging 2 van podcast 64 van 6 augustus 2010. Deze keer onder andere aandacht voor Wave Goodbye to Wave. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Nadat vorige keer opname 64 in het water is gevallen, gedoopt dan maar opname 64 Beta, beginnen we nu met IT-bende 64 van... Begint al goed. 6 augustus 2010. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. We proberen zo nog vanuit België Salih Kilic in de podcast te halen, maar hij heeft weinig vertrouwen in Belgacom. Maar we gaan kijken of dat ook lukt. Ja, we kunnen dus iets verder terugpakken. We hadden het vorige week over het keyboard is dood. We zagen deze week dat ook Microsoft bezig is met een soort touch keyboard die eind september op de markt moet komen. De week was de muis dood. De muis, ja. Sorry, de muis was dood. Nee, dus Apple komt met een touch device. Mijn collega op de zaak die aan de hand van wat wij erover besproken zei van ja, maar ik heb zo'n Apple keyboard ding en ik krijg als wat RSI van de manier waarop ik ermee moet werken. Dus ik heb een muis aangesloten op mijn Apple. Dus misschien onze prognose dat de muis helemaal doodgaat, misschien ook niet waar, omdat allerlei mensen niet gewoon niet met zo'n touch device om kunnen gaan. Ja, ik had het al meteen gezegd. Het is een leuke extra manier voor besturen, maar dat gaat het zeker niet vervangen. Nee. Omdat het in sommige situaties ontzettend handig is. Maar goed, in de RSI-gevallen van mijn collega, dat is natuurlijk ook beginners. Er komt natuurlijk software die dat beter maakt en de manier van de interface beter maakt. Vermoedelijk, waardoor je minder last van dat soort issues krijgt. Ja. Zou ik denken. We hebben in het verleden ook, even teruggaan naar het nieuws van nu. We hebben in het verleden gehad over Google Wave en dat het helemaal fantastisch was qua wat ze bedacht hadden. Ja, en het is nu eigenlijk de stekker eruit trekken voor Google. Google Wave, er zijn al artikelen ook in het nieuws, Wave goodbye to Google Wave. Ja. Aha. Je moet denk ik even uitleggen wat Google Wave was. Dat was... Ja, dat was een collaboratiesysteem waarmee je met allerlei mensen kon praten en real-time documenten kon bewerken. En ja, eigenlijk vermoedelijk te vroeg op de markt gebracht of zo. Want de techniek die erachter zit is de techniek die we willen hebben met z'n allen. Ja, revolutionair. Ja, ja. Topnotch. En waarom, ja. Waarom is het teruggetrokken vanwege privacyredenen? Nee, omdat nee, het gewoon niet aanstaat. Niemand gebruikt het. Ze hebben het, ik denk dat Google's min of meer zichzelf in de vingers heeft gesneden. Omdat ze in het begin een kunstmatige schaarste hebben gecreëerd. Waar je alleen kon meedoen als je door iemand werd uitgenodigd. En het was een enorm gehyped en het was van Google. En Google was toen nog heel erg hot en hip. En die invites, iedereen zat dus te schreeuwen. Ik wil een invite, ik wil een invite. En als je dan eindelijk een had, dan zat je dan op Google Wave. Maar dan kon je niemand vinden, want niemand anders zat er nog op. Dus ja, dan zit je daar een beetje in je eentje samen te werken met alleen jezelf. Ja, dat gaat dan fout. En dat is een van de redenen, denk ik, dat het mislukt is. Dat denk ik ook. Die invites was geen goed plan. Terwijl met Google, de Gmail was natuurlijk ook in het begin gelanceerd met invites. Misschien hebben ze er te weinig gehad, ik weet het niet. Nou, maar ook het discovery model, zal ik maar zeggen, dat je andere gebruikers vindt en andere interessante mensen. via het Google Wave systeem was heel erg slecht, waardoor je eigenlijk alleen maar jouw vrienden, jouw vijf vrienden waar je dan al contact mee had via Google Wave kon vinden, maar niet je hele netwerk heel makkelijk kon uitbouwen. En als je naar Twitter keek, want Twitter is natuurlijk ook iets eerder gelanceerd, maar als je daar naar kijkt dan zie je dat die niet op die invite manier werkte, dat je heel makkelijk nieuwe mensen kon aankoppelen en vinden. En dat de techniek dan van Twitter eigenlijk veel slechter is dan van Google Wave, dat is dan niet boeiend, zou ik maar zeggen. Het gaat natuurlijk in dit geval om het menselijke netwerk. En dat had Google Wave niet goed. Het was technisch wel geweldig, zou ik maar zeggen. Dus misschien zetten ze het in de ijskast en komt het in een andere vorm terug. Ik heb wel begrepen dat verschillende technieken in andere onderdelen gebruikt gaan worden. Dus of het echt een ijskast wordt, weet ik niet. Ik heb begrepen dat het hele project echt ontmanteld wordt. Ja, dus, een tijdje geleden hebben we gezien dat Microsoft ook haar sociale telefoon, hoe heette dat ding ook alweer? De Kin. Kin. Ook ontmanteld heeft. En gezegd, het loopt niet, nu zien we Google. Ik zie al een tijd aankomen dat het hele fenomeen social networking een beetje over de top heen is. Hè? Het is natuurlijk juichende berichten, weet ik veel, 1 miljard mensen op Facebook of zo. Maar, een half miljard. Nou ja, goed, dus enorme aantallen. Ik krijg nog steeds per dag 3 of 4 mensen die ik helemaal niet ken, die mij heel enthousiast beginnen. Kom ook op Facebook. Maar dat zijn allemaal beginners. Ik doe dat niet. Ik stuur ze een beetje terug van ik doe dat niet. Maar ik heb ergens het gevoel dat allemaal signalen zijn dat social networking een beetje over de top is. Nou, het kan dat het over de top is. Maar er is al zoveel te doen op social networking dat nieuwe initiatieven het heel erg moeilijk krijgen om door te breken. En daardoor zullen veel dingen die nu uitkomen mislukken. Google heeft niet alleen social networking, maar meer op de werkvloer gericht. Met het samenwerkingstool. Nou, dat is dan mislukt. Die de Kinphone van Microsoft is mislukt omdat het verkeerd gepositioneerd is. En er zat een verkeerd abonnement bij. En niemand wou nog niet dood worden gevonden met zo'n kindtelefoon. Ja. Maar er zijn ook zat andere dingen die wel goed lopen, nog niet zo lang geleden is. Wacht even. Dat is iets te snel door de bocht. Er zijn in de wereld 100.000 mensen die alles kopen wat nieuw is. Niet? Ja. Dat zijn een aantal. Ja, ik bedoel, je kan niet de meest rare dingen, dat zijn gadgetkopers. Zo'n kin, hè, we hebben dan gezien, er was één bericht dat er 500 mensen maar dat gekocht hebben. Ja, dat kan toch niet? Ja, dan is er toch iets mis? Ja, er is wel wat mis, ja. Ja, dat ja? is een beetje. En meer dan wat jij zegt van, nou ja, goed, het is gewoon verkeerd gepositioneerd. Nee, ik zie dat als signalen, ook dit Google Wave dus, dat er iets mis is in de hele marketinggedachte. Dat we over de behoefte aan social networking heen zijn. En ik hoef bepaalde fenomenen op zien komen en weer weg zien gaan. In het begin de jaren van internet waren er internetdiensten die ook verdwenen zijn. Dus ik pik het eerder op als een signaal van, dit bevestigt mijn gevoel dat die social networking toch niet uiteindelijk gaat bieden wat de mens zoekt. En dat het over de top heen is. En dat het dus niet een marketingfout is, maar gewoon een marketing signaal. Maar okay. Je kan toch niet, Facebook heeft dan misschien een heleboel slapende leden, maar het kan toch niet zeggen dat het geen succes is aan de hand van social networking. En voor nieuwe startups, waar jij het net over, of nieuwe initiatieven, als je naar Foursquare kijkt, wat natuurlijk zomaar out of the blue komt op aanvaren. Ja. Ja, daar gebeurt heel veel social networking met location-based services en allerlei spannende dingen. Komt toch zomaar uit het niets eigenlijk, uit een onbekende Foursquare, komt dat aanzetten. Dus er zijn wel mogelijkheden om nieuwe social networking. Ik weet niet hoe lang mensen Foursquare interessant blijven vinden. Want dat is weer een issue, gezondheid. Waarvan ik zelf denk, ja, ik vind het zelf nu al, ik heb het zelf geprobeerd, Foursquare, en ik ben nu al uitgekeken. Wat is Foursquare? Het is een systeem waar een soort, ja, je zou het een game kunnen noemen, maar het is meer een soort Twitter-achtig iets waarmee je zegt van, nou, ik ben nu bij Luxala. Ja, het is location-based. Dus ja, ik ben nu bij Luxala thuis. Dan worden ook je GPS-coördinaten meegegeven. Dus je weet niet alleen wat iemand zegt, maar je weet ook waar die het vandaan zegt. Ja, en je kan je melden. Kun je mensen bij jou in de buurt zoeken? Dat ook. Je kan ook, zal ik maar zeggen, als je de McDonald's in Utrecht bezoekt, kan je zeggen dat is dan een location die je zelf kan aanmaken. Dus je kan ook zelf locations maken. En dan kan je, als je daar dan vaak incheckt, dan kan je daar de burgemeester van die locatie worden. En zoals bij Starbucks. Het is weer een social networking uitbreiding in de richting van steeds maar nieuwe manieren vinden om nieuwe contacten. Of oude contacten te herinneren. Hè? Dus een contact. En daar zit ook marketing bij. Als je de burgemeester van een Starbucks bent. Dus via op voorstel. Ja, dan heb je voordelen. Ja. Ja. Nou goed, dat klinkt dus heel leuk. En dat is maar de vraag of dat na die beginfase ook blijft werken. Ja, want we hebben natuurlijk ook, ik kom nog uit de tijd dat, hoe heet het ook, de Well in Amerika. Daar was ik nog bij betrokken. He, dat was hartstikke leuk, zolang het heel klein was. En een paar honderd mensen en, en Esther Dyson erop zaten. Maar op een gegeven moment werd het te groot en is het niks meer. Mm-hmm. Dus dit soort dingen is, wat naar mijn gevoel ontbreekt, is een goed psychologisch inzicht in waar we, wat mensen nou werkelijk aan contactbehoeftes nodig hebben. Ja, wat werkt in deze sfeer, hè? Ja, want er is op dit moment, als wij nou vanuit IT kijken, natuurlijk heel wat aan de hand eigenlijk met nieuws en content. Want je krijgt toch langzaamaan dat nieuws, tijdschriften, je krijgt iPads. Je moet nu heel goed opletten, zou ik maar zeggen, als nieuwsbron en content provider waar het allemaal heen gaat. En dat is nu heel veel gokwerk. Want de iPad, goed, dus aan de kant van de aanbieder. De iPad heeft natuurlijk ook zo'nzelfde niveau, zou ik maar zeggen, als Foursquare. Het is nu hot. Maar hoe lang blijft de iPad hot? Of nou, zolang mensen er wezenlijk iets uithalen. En dat ik kijk even naar de huidige politiek. Hè. We hebben nou een half jaar geleden twitterde iedereen zich helemaal wild. En nou schijnt een soort Twitter-stilte te ontstaan. Hè. Mensen zeggen, nee, we zijn aan het onderhandelen, dus we twitteren niet meer. Dat was eventjes van GroenLinks, maar goed. Ik merk in mijn berichtgeving heel weinig nog maar van dat getwitter, dat zeg maar dat social networking rond die politiek. Het lijkt wel of iedereen het maar laat gebeuren. Ja? Is dat ook niet een signaal dat we... Nou, het was een leuk geintje, maar laat maar zitten. Ja, ik denk ook dat dat misschien een beetje ook eindig is. Het zal altijd voorlopig blijven bestaan, omdat het toch een heel grote userbase is. En als je daar je vrienden en je communicatie en afspreekt in de kroeg, zal je het niet zomaar opgeven, zal ik maar zeggen. Dat hele Twitter. Natuurlijk, we blijven communiceren. Ja. Ja, dat is het punt niet. Het gaat erom via welke kanalen gaan we communiceren. En zijn die nieuwe kanalen waar we steeds varianties op zien. Hè? Foursquare, Google Wave, weet ik veel wat. Het is natuurlijk uiteindelijk niet onmogelijk dat we van onze vrienden, ik noem maar iets raars, maar stel dat we van onze vriendenkring de hartslag op onze dinges kunnen zien. Hè? Dus van, of zelfs een soort emotionele index. Van het gaat niet goed met Pietje, want zijn medische sensor geeft aan dat zijn hartslag laag is, zijn bloeddruk en weet ik veel wat. Dus we moeten Pietje eens bellen. Ja? Gaan we dat dan doen? Willen we dat? Willen we op zo'n manier gekoppeld zijn aan het totale systeem? Want je identiteit, je verhalen, die worden steeds meer naar buiten gebracht. Hè? Je zegt altijd Foursquare, je weet dus waar je bent. Je weet dus waar je vaak komt. Je identiteit is steeds meer op straat. Ja. En ik denk dat daar een soort beperking in zit. Ja? Ja, en ik denk ook dat als je op Foursquare de hele tijd meldt dat je 5 keer per week bij de McDonald's naar binnen stapt, dat het ook, of een heel andere plek, maar dat het gewoon rare signalen gaat afgeven of zo. Dat je dat misschien wel sommige dingen helemaal niet wil communiceren. En de Foursquare is, als je er gebruik van maakt, is toch eigenlijk wel, krijg je toch wel de neiging om alles te gaan doen of niets. Dus niet selectief je gaan inchecken. En we zagen deze week is er ook een iPhone-app op de markt gekomen die waar je maar bent automatisch incheckt. Dus dan hoef je niet eens je telefoon uit je zak te halen. Als je in de buurt komt van een Foursquare-locatie, checkt die je automatisch in. Ja, maar neem nou eens een voorbeeld daarin. Hè? Dat je geregeld naar de, weet ik veel, de kliniek voor Slagsiedam zou gaan. Ja? Vind je dat informatie die je de wereld in wil sturen, automatisch? Nee. Ja? Er zal wel weer een filter dan in zo'n applicatie op moeten, maar het blijft gewoon ook in de gewoonte. En mijn geheime vriendin in de Achterhoek. Ja, je kunt maar één ding, je kunt of een geheime vriendin hebben, of een iPhone. Of een applicatie automatisch inlogt, niet allebei. Oké, maar ik pik even een ander signaal op uit het nieuws en dit is dat het elektronisch patiëntendossier ook vanwege de privacy eigenlijk niet ontmanteld is, niet gestopt is, maar dat ze daar toch zeg maar de druk hebben van afgehaald, niet? Ja. Dat was ook nieuws. Ja, de minister Klink van Volksgezondheid heeft gezegd van nou, laten we maar eventjes dat even temporiseren, ja? Weer een signaal dat er toch beperkingen zijn. Nou goed, wij zeiden al vanaf het eerste moment dat wij twijfelden aan de security van het hele systeem en de manier waarop. Maar wij zijn natuurlijk de computermensen die daarnaar kijken. Maar nu dringt dat misschien ook langzaam door tot die ideeën erover. Of dat het misschien gevaarlijk is om artsen. Je hoeft alle artsen nu alleen maar de juiste zak geld te geven. En hij kan bij gegevens waar hij normaal nooit bij kon, zal ik maar zeggen. Ja, en niet alleen de artsen, maar ook, hè, en we weten artsen zijn niet zo vreselijk ethisch, hè, wat betreft het aannemen van geschenken, van verzekeraars. Hè, ja, toch? Hè, die doen wel ethisch, maar die zijn in de praktijk niet ethisch, want die vinden het toch hartstikke leuk om allerlei, tripjes aangeboden te krijgen. Dat is wel interessant, niet? Nou, ik vind die omweg, die mogelijkheid van die omweg is volgens mij al sowieso gevaarlijk. Als je toch op zoek bent, als je toch per se nu een orgaan moet hebben, dan kan je misschien nog en met het juiste geld gewoon wat makkelijker iets bereiken. Ja. Dus ik twijfel zelf heel erg aan dat EPD. En eigenlijk, maar als ik dus de totaliteit van het nieuws bekijk van deze weken. We zitten natuurlijk in de zomer en het is duidelijk dat Microsoft niet met een nieuw operating systeem gaat komen. Dat het nieuws een beetje stil ligt. Ja, maar ik krijg hype over de Windows 7 phone, maar die heb ik niet eens in de lijst opgenomen. Want het is zo inderdaad allemaal niet boeiend. Oké, kom daar dadelijk even op terug. Maar het valt me op dat heel veel van de berichten, weer 100 miljoen Facebook pages leaked op een torrent site. Vorige week was er natuurlijk dat bericht dat die WikiLeaks daarmee kwam. Het gaat allemaal over privacy. Het gaat allemaal over wie we zijn en onze gegevens. Niet? Ja, security. Apple, de Apple. De main issue aan het worden in onze wereld. Het was gewoon voorpagina nieuws op de Volkskrant, zag ik gisteren of eergisteren inderdaad, dat via PDF die iPhone gekraakt kan worden. Dus het begint ook gewoon door. Het komt niet eens meer op het tech onderdeel van kranten. Het is nu gewoon mainstream nieuws aan het worden. En de gewone burger moet nu ook begrijpen waar dit over gaat of zo. Het viel mij ook op dat het verschuift van de IT-hoek van de krant naar het mainstream nieuws. Blijkbaar is het tegenwoordig mainstream nieuws om te zeggen dat sms'en via een BlackBerry niet veilig is. Of Saoedi-Arabië of een van die staten waar we het vorige week ook over hadden in onze niet uitgezonden podcast. Die heeft nu officieel dus gaat BlackBerry blokken. Om andere redenen. Ja, namelijk het is juist te veilig. Ja, te veilig. Dus ik ken de klepel en de klok verhaal. Het is juist te veilig. Ja. Waardoor de overheid niet meer in staat is om gesprekken af te luisteren. En als die dingen dus door de Taliban worden gebruikt, dan heb je geen idee waar de volgende bom gaat ontploffen. Bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dus, dat is een argument inderdaad. Een ander probleem terroristen. Is veel van die landen. Is dat gegevens over burgers in een land niet buiten het land opgeslagen mogen worden. Dus het probleem met BlackBerry is, het is zo veilig omdat ze met centrale servers werken waar alle gegevens worden opgeslagen. En er is versleuteld verkeer tussen de devices en de centrale server. Maar dat betekent dus dat de gegevens van jou in een ander land of een andere locatie worden opgeslagen. En dat mag voor bepaalde landen, is dat niet toegestaan in de grondwet. Dus Saoedi-Arabië en nu Saoedi-Arabië dat heeft gezegd, staan er ook een hoop andere landen opeens op die dat willen doen. Zoals Egypte en Algerije en Libië, heb ik begrepen. Die ook opeens niet meer willen dat BlackBerry worden gebruikt. Omdat die gegevens niet meer nationaal worden opgeslagen, maar internationaal. En dat zou dus in principe een privacyprobleem kunnen zijn, omdat de Amerikaanse overheid allerlei gegevens over Libische staatsburgers kan opvragen. Want de servers staan in Amerika. Ja, en dat is dan de hoofdissue, niet de encrypting. Het is allebei denk ik een probleem. Ik denk dat de ene instantie het probleem heeft dat ze niet meer kunnen afluisteren. En een andere instantie probleem met het feit dat de gegevens ergens anders zijn opgeslagen. Het zijn dus twee grote problemen met elkaar te maken hebben. Ja, maar we hadden natuurlijk een uitzending over IPv6. Maar die heeft standaard IPsec versleutelde verbindingen in zich. Wat zie je dan in de toekomst gebeuren als IPv6 overal massaal is uitgerold? Dan kan je dus in principe niks meer monitoren. Ja, dat is, gaat dat... mijn wet iets te boven. Dus daar kan ik geen uitspraken over doen. Mm-hmm. Maar is het dan niet tijdelijk, bedoel ik eigenlijk te zeggen. Want over een poosje is toch alles zo geencrypt dat niemand... Dus een van de twee issues waar we het nu over hebben, die is in de toekomst standaard. Ja. Dus, ja, in principe wel, ja. Dus ook dat is al tijdelijk dan zijn, want anders heb je in die landen helemaal geen communicatie meer. Dus ik vermoed dat dat niet zo snel zal uiteindelijk gehandhaafd zal blijven. Ik wou nog even terugkeren naar Spotify, die wij ook al eerder opmerkten als interessant. Er wordt nu beweerd dat in de uitrol in Amerika wat vertraging oploopt. En eigenlijk wordt er eigenlijk beweerd van ja, het zou best wel eens kunnen dat Spotify binnenkort geen cash meer heeft. Dus er is een soort... Wil je even uitleggen, wat is Spotify? Spotify is nu een in Europa gelanceerde muziekservice waar je gratis muziek kan downloaden. Maar zelfs via een gratis abonnement kan je 20 uur per maand kan je muziek luisteren. En als je iets meer wilt, moet je een abonnement van 5 euro per maand afsluiten. En er zijn meer van dat soort RDO, een start-up van de makers van Gmail. Die zijn nu gestart met RDO en die proberen een uitrol in Amerika op te zetten. En eigenlijk is RDO gewoon een soort Spotify-kloon. Alleen Spotify is, de applicatie zelf is gewoon super slick, zal ik maar zeggen. Het werkt onwijs soepel en onwijs snel en daar is gewoon... En hoe zit dat met de rechtenkwestie dan bij Spotify? Die hebben ze helemaal afgekocht. Ze hebben alles officieel geregeld. En het is zelfs zo dat de BUMA verklaard heeft in Nederland dat Spotify luisteren en downloaden en gebruiken legaal is. Dus in Nederland is het gebruik van Spotify 100% legaal. En kan je dus gewoon duizenden, eigenlijk alle muziek die je maar wil, kan je nu gratis luisteren binnen die 20 uur. En anders moet je een klein abonnement bij Spotify afsluiten. Ja. Dit past ook in de trend van wat we wel eens fiscalisierechten kwestie hebben genoemd op het internet. Namelijk zeggen van in plaats van dat je de belasting betaalt, ga je gewoon weet ik veel een bedrag van 40 euro per jaar betalen aan een copyright organisatie, Buma Stemra of wat dan ook. Alles wordt afgekocht en je mag zien wat je wil. En zeg maar, de overheid zorgt dat de rechthebbenden, via een organisatie als Buma Stemra of wat dan ook, of Spotify, hun geld krijgen. Waarmee dus de individuele betaling voor individueel genot van film A of muziekstukje B is opgelost. Dat is natuurlijk in brede zin al heel lang gesuggereerd dat dat de oplossing zou moeten zijn. Ja, met Spotify is dat dus nu op het audiogebied uitgevoerd. Alleen de vraag is nu of ze het kunnen volhouden, zal ik maar zeggen, qua cash. Of dus de abonnementen gaan opwegen tegen het fees die ze moeten betalen aan de rechtenbedrijven natuurlijk. Voorlopig doen ze net alsof het allemaal koek en ei is. Maar uit het artikel wat ik deze week las, blijkt dat het toch misschien wel eens een eindig businessmodel is. De vraag is natuurlijk wie er sneller gaat. De abonnementen of dat de inners van de rechten gelden. Dat is aan Spotify of ze dat gaan redden. En het feit dat ze in Amerika nogal moeilijk doen over Spotify en eigenlijk een voorkeur geven nu aan RDO vanuit de rechtenorganisatie, omdat ze gewoon die rare Scandinavische ondernemers niet zo interessant vinden. Denk ik dat het nog wel een probleem wordt voor Spotify. Want om nou de hele wereld te pakken, behalve Amerika, is ook een raar businessmodel. En de RDO, wat dus eigenlijk gewoon die Skype-jongens zijn, die gaan via een andere lobby, gaan ze nu hetzelfde proberen. Alleen de RDO-applicatie, die je deze week gewoon kan downloaden, het is helemaal niet zo slik. Eigenlijk is het gewoon crap. Dus ze zijn wel goed bezig met hun rechten en hun lobby, maar de applicatie is 5 keer zo slecht als Spotify, zal ik maar zeggen. Dus ja, de vraag is nu wie er gaat winnen. De crappy applicatie met goede rechtersinstantie heeft al, denk ik, toch meer kans. Jammer genoeg. Ja, nou, het is afwachten. Ja. Voor de rest, had jij nog... Een stapje verder over die copyright, want daar praten we dan eigenlijk toch weer over en het bypassen. Er is dus een uitspraak geweest in een zaak die daar helemaal niks mee te maken heeft, maar daar toch wel mee te maken heeft. Namelijk dat een Amerikaans bedrijf, General Electric, liep tegen apparaatjes aan waar een soort hackerbescherming in zat. En dat ging over... elektrische apparaten. En zij hadden een manier gevonden om daar toch doorheen te breken. Want als de klant, hè, dus de gebruiker van zo'n apparaatje, een probleem had, dan kwam General Electric en zei: oh, dat ligt aan dat apparaatje, maar we weten wel hoe we dat even moeten doen. En dan hadden ze even de code gekraakt en dan gingen ze er even omheen en gingen ze dat apparaatje weer aan de praat brengen. Nou, daar was in eerste instantie, hadden ze daar 6 miljoen of 4,6 miljoen boete voor gekregen van een onderliggende rechter. En nu is het op hoger niveau, is het dus uitgemaakt dat dat wel mocht. En dat heet fair use. Dat je digital rights management beperkingen, hè, en dat geldt dus, dat blijkt duidelijk in dit geval, niet alleen voor muziek en films en dat soort dingen, maar ook gewoon voor de code van je routertje of de code van je elektrisch apparaat of dat soort dingen, hè, dat komt ook zelf voor, dat je daar in het kader van wat we dan fair, gewoon dat je op een redelijke basis daaromheen moet kunnen en dat je toegang moet hebben tot je eigen apparaat. Dat je dat dan mag verbreken. Dat eigenlijk hacking is toegestaan als er een redelijk doel mee gediend is. Ja, dat zagen we in Amerika, die uitspraak. Ik vind het ook interessant. Ik vind het eigenlijk wel logisch op zich. We zagen zelfs dat je eigen iPhone mag jailbreken. Dus je mag volgens de wet nu in Amerika je eigen telefoon jailbreken. Omdat er toch ook vragen over waren of dat nou legaal was of niet. Maar wat is jailbreken? Nou, dat is dat je normaal krijg je een telefoon met zonder root access. Dus ben je eigenlijk geen administrator op je eigen telefoon. Ja. En jailbreken zorgt ervoor dat je wel administrator bent op je eigen telefoon. En dus vervolgens allerlei applicaties en dingen kan doen. Zoals er een router van maken. Dus zorgen dat je via je telefoon... Zodat je kunt gebruiken om je laptop, waar geen UMTS in zit of zo, om toch te kunnen internetten op een groot scherm. Ja. En ja, een ander voordeel is dat de meeste telefoons worden verkocht met een abonnement. En die hebben dus een SIM-lock. En die jailbreak die maakt het dus ook mogelijk om de telefoon met een andere operator te kunnen gebruiken. Ja. Ja, je bent opeens administrator op je eigen telefoon. Zo moet je het eigenlijk zien. En de mogelijkheden zijn dan natuurlijk gewoon onbeperkt. En ik denk, het is nu legaal gemaakt. Het is alleen niet zo dat het als optie wordt meegegeven nog. Want dat zou natuurlijk een volgende uitspraak moeten zijn, denk ik dan. Van ja, dat mensen het recht moeten hebben om administrator te zijn. Het zou me niet verbazen als juist in Finland bijvoorbeeld, Bart, dat, want daar zijn ze heel erg met dat soort wetten. Van je hebt recht op broadband, ik kan me zo voorstellen dat je ook recht hebt om administrator te zijn op je eigen telefoon. Want ik vind het zelf eerlijk gezegd, ik heb een Android telefoon waar ik ook niet administrator op ben. Zonder dat ik hem ga jailbreken. Ik vind het eigenlijk niet zo. Ik ben er eigenlijk niet zo stuk van dat ik geen eigenaar ben van mijn eigen telefoon. Ja. Dus kijk ik er technisch naar, maar er zijn natuurlijk ook meer mensen die denken: ja, ik wil deze applicatie wel installeren. Dat wordt verboden door Apple, want het zit niet in de App Store, maar ik wil het wel. Zoals inderdaad zo'n router applicatie. Dan moet het natuurlijk gewoon kunnen. Dus. Maar het is nu legaal om het in ieder geval te doen. Dus degenen die het doen, kunnen Apple of de Android telefoonleverancier kan niet zeggen dat ze de wet hebben overtreden door de telefoon te jailbreken. Ze kunnen alleen zeggen dat de support en de garantie er totaal af is. En dat ze je voor de rest verder niet helpen. Dat schijnt wel te mogen. Dus. Ja. Ja, dat kan je natuurlijk goed in je voorwaarden opnemen. Dat je in je verkoopvoorwaarden zegt van je mag hem niet jailbreken. Ja, goed jongens. Maar veel nieuws is er dus deze week niet. Maar ik liep tegen een ander probleem op. Ik heb een applicatie, 1200 uur video. En daar heb ik eigenlijk harde schijven nodig van zeg maar 500 gig. Of eigenlijk van 350 gig of 200 gig. Ik ben allerlei zaken af geweest, Mediamarkt, maar ook kleine winkeltjes. En dan blijkt dat producten die eigenlijk verouderd zijn, hè, want die zijn dus een half jaar oud, hè, een jaar geleden was dat standaard, maar nu is het 1 terabyte, 1,5 terabyte. Mm-hmm. En die kun je niet meer vinden. Ja, maar is er een kanaal? Het prijsniveau blijft toch hetzelfde, zou ik maar zeggen. Dat is toch constant in de computerbranche, dat je voor hetzelfde geld meer krijgt. Ja, dat weet ik wel. Maar goed, als ik dus ik wil eigenlijk, en dat is voor een aantal dingen. Ik wil een oude XP laptop, maar dus ik wil eigenlijk XP draaien op een hele nieuwe laptop, omdat dat XP dat bevalt me gewoon en dat doet het eigenlijk goed. Net, hè? En de rest van de dingen. Nou, ik kan geen. Ik ga naar een normale computerzaak en ik kan geen laptops meer vinden met XP. Dat mogen we niet meer verkopen, meneer. Alleen hele lullige kleine netboekjes, die hebben nog wel eens XP. Hebben ze nog eentje staan. Ja, maar ik vraag dus gewoon, meneer, ik zoek gewoon een 200 gigabyte 5, maar ik wil er ook maar €40 voor betalen. Ja? Daar is geen kanaal meer voor. Nee, maar dat is nooit geweest. Dus. Nee, it's supply and demand. Er zijn heel weinig mensen die dit nog willen. Er zijn nog heel weinig systemen waar dat ook echt in moet. Dus als jij iets wilt, iets bijzonders, iets van mainstream vandaan, dan moet je daar flink voor betalen. Ja. Dus als jij een kleinere harde schijf wilt hebben, dan kost die nou goud geld. Ja, dat is dus het vreemde. Als ik dus, nou, als je nu een 15-inch notebook wil hebben, kost die meer dan een 17. Ja, ja, dat soort verschijnselen. Dus er is een veroudering. Mijn vraag is dan, waar blijven al die 500 gigabyte dingetjes en die 300 gigabyte? Waar zijn die gebleven? Op de sloop. Gaat dat echt zo? Ja, ik ken toch wel iemand in Amsterdam die heeft. Mee, die dingen een bepaalde levensduur hebben. Er zitten toch kogelagers in en dat ding draait toch heel hard rond. En die Luc, jij hebt het toch over die nieuw. Die zijn versleten. Ik heb het over nieuw. Ja, nee, ik denk dat de groothandels overschat worden. Dus groothandels leggen gewoon maar 30 van die dingen op voorraad normaal. Of 50 of 100. En distribueren dat als een gek en halen dan weer nieuw. Dus als het op is, is het gewoon echt op. Er blijven gewoon geen overschotten. En daar is een handel, PC Oké, vroeger de PC Dump, de dagen die ik organiseerde. Daar doken die dingen dus op, hè? Die oude. Daar kon je dus, om je voorbeeld te geven, ik heb een hele dunne, of een bepaalde maat, DVD-speler in een oude Toshiba nodig, ja? Van 6 jaar oud. Die kun je je voorstellen, is niet meer te vinden. Ja? Dat kun je oplossen met een externe DVD. Maar het valt me dus op dat onze business, hè, zeg maar, anders dan auto's, waar je heel veel bedrijven hebt die voor een Ford uit 1953 nog best wel een koppakking willen leveren. Dat dus in de computerhandel we werkelijk qua ecologie en hergebruik. En nee, meneer, dat is oud, dat flikkeren weg en dat. Auto's op, ja? Ja. Ik vind dat toch jammer. Nou ja, het komt door, onder andere doordat de enige manier om als groothandel volgens mij overeind te blijven is om je logistiek super strak af te kaderen. De marges zijn veel te klein om grote voorraden te hebben. Ja, dus en, het komt allemaal op logistiek neer. Als de ontwikkeling vreselijk hard gaat en daardoor de levensduur van elk apparaat heel erg kort is. Als jij een Ford hebt van 25 jaar oud, dan kun je daar nog wel onderdelen voor vinden. Je zegt, je hebt het nou over een koppakking voor een auto die 25 jaar oud is. Ja, probeer jij eens iets te vinden voor een computer die 6 jaar oud is. Nee, is dat niet. Ja. Het gaat te hard in de computerontwikkeling. Ja, en dat is jammer, want ik heb hier dus nog, laten we zeggen, een VIC 10 staan en een VIC 20 en een Commodore 64. En daar heb ik ook nog een bak software, maar dat zijn natuurlijk dingen die op gaat op bandjes, dat is ook op een gegeven moment verdwenen. Dat daar dus een stuk historie eigenlijk gewoon verdwijnt. En er zijn wel computermusea, maar dit is dus een werkende Commodore 64, dat wordt zeldzaam, denk ik. Niet? Ja, maar ik denk dat dus elke 3 jaar gewoon alles nu totaal nieuw, niet meer compatible is en dan maar vernieuwd moet worden. Ik denk dat ook de hele insteek van de branches en ook ze maken volgens mij zelfs de stekkertjes om die reden elke 3 jaar anders. Anders, ja. Zodat je absoluut niet meer. Nee, want ik zit nu op één computer met Windows 7 en via allerlei manieren word je eigenlijk gedwongen om je andere computers oftewel te upgraden ofwel die Windows 7 eraf te gooien. En ik voel me daardoor als gebruiker eigenlijk. Ja, ik vind dat niet prettig. Ik word ergens in een richting gedwongen van maar nieuw kopen en verstandig vind ik. Maar ook als gebruiker vind ik het onverstandig. En ik heb het gevoel dat meer mensen dat gevoel hebben. Wij worden door de computerindustrie geleefd. En dat was natuurlijk in het verleden een prachtig verhaal over. Dat heet dan technology push. Een market pool wordt vergeten. We rammen nieuwe dingen de markt in en je gaat het maar slikken of je het wil of niet. Ja, of dat op den duur verstandig is en of bedrijven als Microsoft daar dus op den duur mee blijven bestaan. En het neemt iets weg, vind ik. Ik denk ook dat het, nu hebben we dus de iPad, wat we al zeiden, en de vraag is hoe lang zoiets duurt. Of dat niet instort, omdat het gewoon toch niet zo heel handig is. Of toch niet zo fijn is om de hele tijd mee rond te sjouwen Ja, maar en heeft dat ook niet te maken met een soort prijsoorlog die er ontstaat? Ik zag dat die dingen? De concurrenten. Ja, er komen Kindles en ook waar geworden. En welke komen, is, en, sorry? Er komen hele goedkope iPad-achtige readers uit, of niet? Ja, ik zag een bericht daarover. De Kindle is in ieder geval van Amazon $139 is een prijsniveau wat al vrij laag is. Maar er komen nog veel lagere, heb ik ook nieuws over gezien. Een $35 prototype van de iPad Touch ding komt uit in India. Dus ja, $35. Dus ja, binnenkort is dat dus wel gewoon. Ja, maar en dat is voor India, dat is wat iedereen voorspeld heeft, de grote markt voor touchscreen readers, hè, of readers in het algemeen, die niet werken met toetsenborden, is voor landen waar ze andere letters, dat is India natuurlijk ook, die gebruiken andere letters en China. En het onderwijs daar, waar het drukken van boeken te duur is, een boek kost toch altijd gedrukt $1,5, weet ik veel wat, is dus voor het onderwijs zijn dat soort apparaten in de prijsklasse van $35 absoluut een oplossing. Dat gaat daar het hele onderwijs op zijn kop zetten of verbeteren, laten we dat maar hopen. Ja, ja, dus dat, we kunnen wel stellen dat de pads toch wel blijvers zijn, maar dat ze misschien toch in niet echt heel veel meerwaarde bieden. Iedereen heeft straks alleen nog maar een pad. En de computers zijn gewoon uitgestorven. Ja, ja. Zou kunnen. Als je natuurlijk verbinding kan maken met een of andere server thuis. En je kan alles bedienen via je pad. Hoef je misschien helemaal die zware computers niet meer te hebben. Heb je alleen één zware thuiscomputer server nodig. Ja. Dan is wel de vraag of de Microsoft het zo... Maar is dat zo, hè? Ik heb hier archieven, een paar duizend uren, 15.000 uur banden. En ik heb van de Belastingdienst, kijk ik hier tegen kasten vol vanaf 2002, dus mijn mappen met boekhouding. Zou er nou werkelijk zover komen dat ik dat allemaal zeg maar in mijn iPadje heb? En ik heb een heleboel in harde schijven staan. Maar een van de redenen waarom ik dus veel harde schijven nodig heb, omdat ik gemerkt heb dat als ik een stroomstoring heb bijvoorbeeld hier. En ik heb er nou zo'n stroombegrenzer tussen gezet. Maar bij een stevige stroomstoring, dan zijn die dingen erg kwetsbaar en raak je spullen kwijt. En dan kun je ze in de kast zetten. En dan misschien na 10 jaar wat je bezien, zijn die kogellagertjes niet meer goed of wel goed. Dat is natuurlijk een oud verhaal. Gaan we naar het idee dat mijn iPad of mijn stikje of mijn glasbolletje in mijn zak alles gaat bevatten wat ik nodig heb? Nou, ik denk mogelijk een interface is naar jouw eigen spul thuis of naar jouw server en naar de cloud services die dan gebruikt gaan worden. Die dat voor je gaan doen? Ja. Staat dus alles gewoon in de openbaarheid. Hè? Dat kan dus dan via een... Nou ja, als het gewoon goed geëncrypt is via het nieuwe IPv6 en alle andere aanvullende technieken, is er eigenlijk technisch nog niet zo heel veel op tegen, behalve dan dat je moet vertrouwen dat de regering waar jouw data staat gewone dingen doet. Ja. Boeken. Er zijn volgens Google, want je had het over boeken, volgens Google zijn er 129 miljoen 8 miljard. 129 miljard boeken in de wereld. Wat? 129 fysieke boeken of ja, onderscheid? Fysieke boeken. Dus 129. Of, dus dan heeft iedere bewoner heeft gemiddeld 10 boeken. Nee, ja? Nee, verschillende titels. Titels. 100, nee. Het is toch miljoen hoor. 129 miljoen. Miljoen. Ja, dat klinkt dan toch. Ja. En dan zou er op iedere 129 miljoen, 12 miljard, dat is 1 factor 10. 1 op 10 ja, zou een boek geschreven hebben. Dat zou, ja. Ja, dat is een hele boek. Ja. Is, en hoe kom je daarin? Wat dat betreft vond ik wel interessant. Ik heb van de week een artikel gelezen over TED. Hè. Je weet, TED is al in de jaren 90 groot geworden. Dat is een conferentie die heet Technology, This and That. Maar eigenlijk was het een eerbetoon aan Ted Nelson. Zo, ik was er toch met Esther Dyson en dat soort dingen toen niet zo ver vanaf. En het was een eerbetoon aan het idee over hypertext. En het idee was dan om conferenties te organiseren die een soort networking. Want networking is hetzelfde als hypertext. Hè? Het idee van menselijke, een sociaal netwerk is eigenlijk ook hyperconnectie, zou je dat kunnen noemen. En Ted Nelson, de man van die HTML niet gemaakt heeft, maar wel het idee van hypertext beschreven heeft, onder andere in Xanadu. Mm-hmm. Dat was eigenlijk het ding. Nu lees ik dat TED-concept via allerlei lokale conferenties, TEDx heet dat dan, hè, in Amsterdam en in Rotterdam is er eentje geweest, dat willen nadoen. En dan krijg ik het gevoel dat wat ik daarin mis is een fundamenteel idee voor van wat Ted Nelson bedoelde met zijn Xanadu. Want zijn Xanadu was niet dat was een utopisch idee van een samenleving en een plek waar alle kennis beschikbaar zou zijn. En waar je alles via een wat we tegenwoordig meta-informatie noemen, zou kunnen bereiken. En wat zie je nou, naar mijn gevoel? Ik heb dan in Rotterdam zitten bekijken wat ze daar deden. Dan dacht ik, dat is gedevalueerd tot een kunstje. Ja? Van in dit geval georganiseerd door de gemeente Rotterdam van een ambtenaar die dat doet. Vind ik toch wel jammer. Ja, nou, ik denk dat de TED-conferentie bovengemiddeld interessant is. Maar het blijft. Ben je er geweest toevallig? Nee, maar ik heb heel veel op internet van die conferenties gevolgd, zal ik maar zeggen. Ja, die heb ik ook gedaan. Hè. Daar noemen ze dan dat die filmpjes zo interessant zijn. Hè. Mm-hmm. Dat worden allerlei mensen genoemd. En ik heb, daar is bijvoorbeeld dat verhaal van die mevrouw die dan verlamd was. En dan beschrijft hoe ze dan terugkwam. Ja, als je goed leest in psychedelische verhalen van echt Doors of Perception. Echt al 50 jaar geleden krijg je precies dezelfde verhalen. Ik ben daar dus in wezen niet van onder de indruk van die. Misschien is dat voor een. Maar ik vond het eigenlijk buitengewoon oninteressant. Ik heb die dingen van 50 jaar geleden niet meegemaakt. Dus misschien zie ik die dan nu in TED. Als een filmpje. Maar. Ik weet niet. Men noemt dan dat. Voor Marvin Minsky, daar was er zo. Nou, ik was in 1989 in Linz. In de Ars Electronica. En dat was werkelijk een bijeenkomst waar iedereen was. Iedereen die wat betekende. Gerald Lanier, Barlow. En iedereen was daar. Ted Nelson was daar. Allerlei mensen. En Willem de Ridder. En daar was dat gevoel van TED was heel duidelijk. En toen was er in 90 begonnen ze met die TED-conferentie. En in het begin had dat echt waarde. Maar ik zie daar een soort devaluatie. En dat is dezelfde devaluatie die waar we eigenlijk mee begonnen. Die ik zie in die social networking. Het begint. En als je het met vereerde en intelligente en interessante mensen doet. Is het hartstikke leuk. Maar zo gauw jouw Facebook of jouw TED. Een ding wordt van de 24ste ambtenaar op de Rotterdamse gemeente die wat leuke mensen bij elkaar moeten rapen, dan is het gedevalueerd tot een. Dan is de waarde ervan verdwenen, vind ik. Ja. Nee, dat vind ik ook. Misschien. Ik zie natuurlijk ook maar een deel sporadisch van de interessante films van TED. Dus ik krijg er misschien een mixed beeld. Ik denk dat je mogelijk gelijk hebt. Ja, ik bedoel, af en toe kom ik nog wel zo. Ik loop natuurlijk op dat soort conferenties waar je Bruce Lipton en Rupert Sheldrake en dat soort mensen dan tegenkomt. En ik ben daar wel eens opgestaan. Het is me niet in dank afgenomen. Toen heb ik gezegd, jongens, jullie herhalen alleen maar hetzelfde verhaal wat ik op internet kan vinden. Onder andere op TED. En wat jullie dan de hele wereld nog een keer gaan vertellen. Erwin nulpuntstheorieën. Het zijn allemaal herhalingen. Je kunt op dit moment, geloof ik, iedere week wel naar een 2012-conferentie bijvoorbeeld gaan. Hè? Dat angstsyndroom van de mensen over die Maya-voorspellingen is. Je had het net over de securities naar de voorpagina gegaan. Maar een 2012-angstfilm, of een voorspelling, of een Maya-profetie, vinden we tegenwoordig zowat op de voorpagina van de kranten. Ja. Ja, ik zie dus een verwatering van de content. Het wordt allemaal een beetje vergrijzing eigenlijk. Maar goed, misschien is dat goed. Dat heet entropie en dat is de gang der dingen. Hè? Ja. Nou, ik denk dat de podcast ook op dit niveau is nu. Dus, goed. Tot volgende week dan. Oké. Okay. Bye. We'll be right back.